Bugünkü seminer konumuz ise güncel olsun istedim. Kardeşler, aslı din kökenli olduğu halde dini boyutu erimiş olan bir örf var. O örfü bugün dikkatlerinize sunmak istiyorum. Büyük bir peygamber davası olduğu halde bugün tatlılaşmış, çorbalaşmış bir aşuremiz vardır. Aşurenin aslı binlerce yıl öncesine aittir. Ama çorba olarak, tatlı olarak değil. Bir peygamber davası olarak. Bugün toplumumuzda abartılı bir şekilde asıl misyonunu harcatmak için kullanılan bu aşurenin içeriğini değerlendirmek istiyorum. Kardeşler, aşure onuncu anlamında bir kelimedir. Hicret aylarının birincisi olan Muharrem ayının onuncu günü anlamına geliyor. Muharrem ayının onuncu günü 6 ay denizde yüzen Nuh Aleyhisselam gemisinin karaya oturduğu gündür. Aynı şekilde Firavun'un Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle Kızıldeniz'de boğulduğu gündür. Dolayısıyla 10 Muharrem yani Aşure günü iki büyük peygamberin iki büyük mucizesinin yıldırıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde orada Yahudiler de yaşıyorlardı. İlk 4 sene onlar orada yaşadılar. Bir 10 Muharrem gününde Yahudiler oruç tuttuklarını söylediler. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz siz ne diye bugün oruç tutuyorsunuz? Sordu. Dediler ki bizim peygamberimiz Musa'nın mucizesiyle Firavun'un denizde boğulduğu gündür. Onun için Allah'a şükür olsun diye oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Musa'nın gerçek kardeşleri biziz. O orucu biz tutarız. Sizinki samimi değil bu. Ve döndü ashabına dedi ki herkes 10 Muharrem'i oruç tutsun. Ama bu melun millete benzememek için biz 2 gün tutalım diyor. Bu yüzden Muharrem'in 9'u ve 10'unu ya da 10'unu 11'ini 2 gün oruç tutmak Musa Aleyhisselam'ın en büyük emperyalist, en büyük tağut, en büyük zalim Firavun'u suyun dibine gömdüğü günün hatırası için tutulan bir oruçtur o Muharrem orucu. Peygamber lisanından belli böyle oldu. Dolayısıyla yarın 9 Muharrem, öbür gün 10 Muharrem. Ya cuma ve cumartesi gününü ya da cumartesi ve pazar gününü oruçlu geçirirsek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başını çektiği zalim tağut Firavun'un boğuluşunu kutlama merasimine katılmış oluruz. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu bir tağutun, bir zalim, despot, hain, halkını ezmiş bir insanın bu dünyadan kahrolup gidişini oruç tutarak, açlıkla Allah'a şükrederek geçirmeyi tavsiye ediyorlar. Bizim halkımızın kutsal yiyecek haline getirdiği aşure çorbasının şekerinin, tatlısının aslı nedir peki? Bunun aslına gelince güya Nuh Aleyhisselam gemiye binerken ne kadar leblebicilerde fıstık, ceviz, badem kilosu böyle pirinçten daha pahalı, ekmekten daha pahalı, ne kadar üzüm, ocak malzemesi, kayısı, incir, ne kadar varsa hepsinden çuvallarla toplamış. 6 ay gemide suyun üzerinde kaldılar. Ondan sonra bu suyun üzerinde bu kadar uzun zaman kalınca işte çuvallar, erzak, buzdolabındaki, ambarlardaki yiyecekler bitti. Ve aç kalmamak için ne kadar kayısı, badem, ceviz, fıstık, depleri, incir, kalitelisi ama kurtlanmamış çünkü ambarlarda kurtlanmış olarak, kurtlanmamış incir, üzüm, ondan sonra pancar, şeker, ne kadar varsa hepsini topladılar. Geminin içinde ateş yaptılar, tahta geminin içinde. Ondan güzel bir çorba yaptılar, komşulara ikram ettiler. Ondan sonra da 950 sene dağa bayıp dolaşan, Allah'a iman edin diyen, oğlu bile kendisini iman etmediği için kahır çeken, Allah davasını 10 asra yakın zaman yeryüzünde temsil eden ulul azm bir peygamberden ümmeti Muhammed gibi yeryüzünün son şahidi bir ümmete kala kala o tatlı kaldı hatıra. İşte aşure çorbasının aslı bu. Bir peygamber 6 ay susuz, aç, sefil, onun hatırasını öbür peygamberin bir deniz yol olmuş, o yoldan karşıya geçmişler mucizesini ümmetin başı olan Peygamber Aleyhisselam açlık çekerek, oruç tutarak Allah'a hamd edilerek geçirecek. Ondan sonra memurun bile satın alamayacağı kadar ceviz, badem, fıstık gibi ne kadar pahalı yiyecekler varsa onların hepsini toplayacaksın. Ağırlığı kadar da şeker koyacaksın. Allah rızası için Nuh'un hatırası olarak bunu yiyeceksin. Bu da ibadet olacak, iyi Müslümanlık olacak, dindarlık olacak. Gelinlerin senden bahsederken rağmen hiçbir aşureyi kaçırmazdı diyecekler. Senin peygamberin karnına taş bağlayıp gitmiş olacak bu fani alemden. 3 gün üst üste basit bir çorba bile yemiş olacak. Sen tatlıyı, çorbayı, bademi, fıstığı ibadet haline getirmiş olacaksın. Bunun adı da İslam. Bunun adı dindarlık olacak. Samimiyet nerede? Nerede samimiyet? Zühd, takva, açlık ve nefis terbiyesi üzerine kurulmuş bir din. Nefsinize köle olmayın bir din, diyen bir din. İftarda bile az yiyin diyen bir din. Üst üste 3 gün sıcak yemek yiyememiş bir peygamberin ümmeti. Ramazan gelince çöp kutuları artmış yemeklerle dolsun. 10 Muharrem gelince 950 sene küfrün zulmü altında inlemiş bir peygamberin hatırası olarak sen leblebicilerde bile zor bulunan pahalı yiyeceklerden kendine yemek yap. Bunun adı dindarlık olsun. Hayır, bunun adı tuzaktır, tuzak. Nuh Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan bu ümmete kaldıysa bir dava aşkı kalmalıydı. Bizden önce yeryüzündeki zalimlerle, despotlarla, insan ırkının en asıl düşmanlarıyla bir ömür boyu uğraşmış Allah'ın en büyük peygamberlerinden, ikisinden kala kala hatıra olarak bize çorba kalmamalı. Üstelik de normal şehir suyundan da koymayacaksın, gül suyuyla kaynatacaksın. Daha pahalı olacak. Rabbi deniz suyu tuzlu onunla yapmadılar o çorbayı o zaman. Gül suyu yaptılar. Hem de arıtılmıştı. Bu hatıra tazeleme değil. Bu hatıra yaralamaktır. Nuh Aleyhisselam'a bu ümmet sahip çıkmalıydı. Onun hatırasını bu ümmet yaşatmalıydı. Nasıl peygamberimiz Yahudilere karşı koydu? Musa'nın nasıl kardeşlerimiziz dedi. Musa'nın kurtuluşunu biz ihya ederiz dedi. Siz bir gün oruç tutuyorsanız biz iki gün oruç tutuyoruz dedi. Samimiyet budur. Destek budur. Kardeşler bir tas çorbayla kimse kâfir olmuyor. Bir tas çorbadan dolayı dünya yıkılmadı. Ama böyle başlıyor taviz. Böyle başlıyor. Birisi ölüyor, dana kesiyorsun, akrabayla oturup yiyorsun, o cennete girmiş oluyor. Cennete girmek için yemek ye. Nuh Aleyhisselam'ın hatırı için yemek ye. Onun hatırı için çorba iç. Bunun hatırı için sürüye ne kaldı geri? O zaman ne kadar yemek yersen cennette de o kadar yükseleceksin. Hayır, hayır. Bu din yememeyi öğrenme üzerine kuruludur. Madem sen Allah için 10 Muharrem günü sadaka vermek istiyordun, kabul. O aşureye harcadığın parayı bir yetim çocuğa versene. Onun reklamı olmaz ama. Ya nereden bilecek millet senin Muharrem çorbası yaptığını? Hayır. Hayır. Bu din böyle gide gide elimizden gidiyor. 10 Muharrem oruç günüdür. Biz bunu asla çorbayla tatlıyla değiştiremeyiz. Mantık yanlış bir defa. Trafiğe tersinden gidiyorsun sen. 10 Muharrem yeryüzünün en büyük zalimi, insan neslini kurutma projeleri çizmiş olan büyük despot Firavun'un helal olduğu gündür. Bugün 10 Muharrem günü aynı Firavun'un çocukları aynı zulmün bir benzerini nüfus planlamasıyla askerisiyle tanklarıyla Müslümanların Irak'ında filan toprağında Afganistan'ında yapıyorlar. 10 Muharrem o Firavun'u deviren Allah'a bu Firavun'u devirmesi için oruç tutup akşam yalvarma günümüz olmalıydı bizim. Şen şakrak akşamları sabahları eğlenen bir ümmet değil. Şimdi aynı Firavun'u gördük. Bizi bundan kurtar ya Rabbi dememiz gerekirdi. Nuh'un gemisini karaya oturtup kurtaran Allah'tan çoluk çocuğumuz için, kendimiz için, insanlık için kurtuluş istememiz lazımdı. 10 Muharrem bize Allah'ın yeryüzündeki en büyük azaplarından olan yeryüzünün 6 ay sular içinde kalmış olması azabını hatırlatmalıydı. Bademinden, fıstığından, cevizine kadar, kayısısına kadar, incirine kadar gül suyuyla pişirilmiş bir tatlıyı değil, bir peygamberin 1000 yıla yakın zaman tevhid mücadelesini nasıl yürüttüğünü hatırlamalıydık biz. Sonunda Allah bir zalimi kıyamete kadar ibret kalacak şekilde nasıl helak etti, nasıl intikam aldı Allah. Firavun'dan ne büyük intikam alındı, bunu hatırlamalıydık biz. Bu bir bayram günü de değil. Matem günü de değil. Bu bir fırtına da değil ama büyük olayların olduğu bir gün. En önemli ibret konumuz Kur'an'da sayfalar dolusu anlatılan ibretli olaylardan bir tatlı, bir kaşık tatlı kaldıysa bize oturup düşünmemiz lazım. Duygularım beni kamçılıyor. Ben Musa Aleyhisselam duyuldukça zalim Yahudi'yi hatırlıyorum. Firavun'u hatırlıyorum. Tatlı hatırlamak istemiyorum. Çorba hatırlamak istemiyorum. Benim gündemimde glikoz olmamalı. Aynı zulümler belki daha fazlasıyla bugün yeryüzünde yapılıyor. Bugün insanlık olacak mucizeye insanlık yaratıldığından beri her günden daha fazla muhtaç bugün. Bugün yeryüzü olduğu gibi suya boğulmuş. Her zamankinden daha fazla gemimizi kaleye yanaştıracak bir mucizeye, bir ilahi yardıma ihtiyacımız var bizim. Basit bir cevap her zaman hazır. Ama böylece insanlara din hatırlatıyorsun. 5 defa Allahu Ekber sesi bir şey hatırlatmıyor da bir tas çorbayla mı insanlar Müslüman olacaklar? Aynı Müslümanı evinde ziyaret edip namazı tarif etsene. O çorbanın parasıyla bir ilmuhal namaz kitabı alıp götürsene madem çorbayla iman ediyor insanlar. Peygamber Aleyhisselam zemzem kuyusunun başına getirdiğinde kimse iman etmedi. Bir tas çorbayla kim kime Müslümanlık reklamı yapabiliyor? Dindarlık alem. Hayır efendim. Ezandan büyük dindarlık mı var? Namazdan büyük Müslümanlık mı var? Bir seccade götür. Madem çok İslami tebliğ yapmak istiyorsun. Nasıl biz dinimizi yiyecek, içecek de simgeleyebiliriz. Anlayış, çok çılgın bir anlayış. İslamiyet deyince akla ceviz, badem niye gelsin? Niye İslamiyet deyince akla namaz gelmesin? Her halükarda kardeşler, 10 Muharrem bu ümmetin asırlar öncesindeki uzantısına ait bir olaydır. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sahip çıktığı, bunu kutlamaya, bunu hatırlamaya sizden daha layık biziz dediği büyük bir olayın uzantısıdır. Bu mantığı biz içimize sindirmiş olmamız lazım. Kurban bayramı gelince biz kurban kesip et yemeyi hatırlamıyoruz. Hatırlamamamız gerekiyor. Ne hatırlıyoruz? Allah'a teslimi gece hatırlıyoruz. 10 Muharrem gelince de oruç tutarak, bunu konuşarak Allah yeryüzünde bizden önce neler gerçekleştirmiş. Bir peygamberini nasıl kurtarmış bunu hatırlatmak istiyor bize. Yoksa 10 Muharrem olsa ne olur, 25 Muharrem olsa ne olur. Aziz dostlar, sizleri üzmek istemiyorum. Ama üzülecek bir durumdayız. Kim bilir ne kadar samimi duygularla, besmeleler çekerek, üfleyerek, ayetler düzler okuyarak o çorbalar pişiriliyor. Çok büyük ibadet çünkü. Cennetten mi geldi bu Adem'de ibadet oldu bu? Bunu peygamber mi tuttu, üfledi? Mekke'den, Medine'den getirilmiş hurmaya bile hürmet gösterilmiyor. Hurma ki, mesela Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kendi eliyle diktiği bir hurma çeşidi vardır. Büyük zeytine benzer. Dualı, bereketli bir hurmadır. Hacılar bile onu görmemişler. Aşura kadar değeri yok ki. Eğer bir yiyecekten kutsallık olacaksa o hurma kutsal olması lazım. Mutfakta ibadet olmaz. Vesselam. Mutfakta ibadet yok. Mutfakla bağlantılı ibadet yok. İbadet seccadenin başında olur. Allah'ın rızasının olduğu amellerde, hizmetlerde olur. Bu anlayışı biz sahiplenmemiz lazım. Ben Nuh deyince sabır, sebat, Allah için 10 asır ayakta durmayı hatırlamak istiyorum. Musa deyince, 10 Muharrem deyince benim aklıma, çocuklarımın aklına, dostlarımın aklına Allah için cihat, sabır, gayret ve küfrün, şirkin, zulmün helak oluşu, sonunda Allah'ın muhakkak galip olacağına dair duygularımın canlı kalmasını istiyorum. Yiyerek şişip uyuşmak istemiyorum. Her aşure çorbasını rüşvet görüyorum. Şeytanın rüşveti bu. Musa Aleyhisselam'ın cihadını unutturmak için, Nuh Aleyhisselam'ın sabır deryasını kuruturmak için şeytanın sunduğu rüşvet olarak görüyorum. Evet, haram değil, yemesi günah değil. Ama ben duygularımı üstün, hassas tutmak istiyorum. Ben çocuklarımın 10 Muharrem'i yemek içmekle hatırlamalarını istemiyorum. Musa unutulmasın istiyorum. Zulmün bir gün biteceği hatırlansın istiyorum. Aziz kardeşler, 10 Muharrem gelince maalesef tarihimizde hatırlanması gereken olaylardan birisi de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sevgili torunu Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesi olayıdır. Bu bir faciadır. 10 Muharrem Allah'ın kaderiyle o güne rastladı. O güne rastladı. Musa Aleyhisselam'dan olan sevincimiz, Firavun'un boğulmasından kaynaklanan mutluluğumuz o gün bir miktar mateme büründü. Bu da bir facia ama biz Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın peşinden onun davasını güderek gider, zulüm düzenlerine, peygamber çizgisinden sapmış düzenlere karşı 10 bin 20 bin kişilik orduya bir kişiyle kalsam tek başına devam ederek, cihada devam ederek giderim düşüncesiyle yaşar, Hüseyin'in peşinden öyle gideriz Allah'ımdan razı olsun. Acısı ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar yaralayacak ama kimsenin ölümünün yıl dönümünde bir tören yapılmaz. Dedesi için bile ölüm yıl dönümü töreni yapılmıyor. Babası Ali, o da şehit edildi. Hem de sabah namazı kılarken şehit edildi. Ona da bir matem töreni yapmıyoruz. Çünkü ne kadar büyük olursa olsun bir insanın, bir dava önderinin, bir büyüğün peşinden gidilerek, davası devam ettirilerek ayakta tutulur. Bağırarak, çağırarak, ağlayarak bütün ümmeti Muhammed ah Hüseyin, vah Hüseyin diye ağlasalar, Hüseyin'in yıkmak istediği sistemler mutlu bir olur bundan. Hüseyin neyi yıkmak istiyorduysa Allah'ından razı olsun, onlar sen ağladıkça mutlu olur zaten. Yeter ki sen dik durma, gülme, sen huzurlu olma. Hüseyin'in davası sürdürülmelidir. Nedir bu? Peygamber çizgisinden çıkmışları peygamber çizgisine getirmektir. Allah şefaatine ermeyi hepimize müyesser kılsın. Kardeşler, bugün 3 konu konuştuk. Farklı bir günümüz oldu. 1, örnek, peşinden gidilir, şefaati umulur, büyük bir insanın adını andık. Allah ondan razı olsun, Hasan Basri dedik. Hasan Basri sahabi değil. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hanımlarından annemiz Ümmü Seleme'den süt emmiş bir çocuk. Öyle başlamış hayatı. Büyük ve örnek bir insan. Bu Hasan Basri ismini ailemizde bir değerlendirme konusu olarak gündem yapmaya size teklifte bulundum. İnşallah bu bana hayır dua yapmanıza vesile olacak. İnşallah. İkinci olarak çok kimsenin tepkisini çekeceğim ama hayır dua alacağımı da umduğum bir şey söyledim. Belki de evde arpalar, bademler, cevizler hazırdır, aşure çorbaları yapılacaktır bugün yarın. İnşallah 20 gün sonra helal olsun. Tatlı olarak yasak değil, günah değil. Ama Nuh Aleyhisselam'ı su istimal etmek edep dışı bir harekettir. Sorarlar insana kıyamet günü. Bu gemide, bu bademi, bu cevizi kim nerede buldu? Nerede buldular bu fıstığı da yediler ya? Fındık nerede bulacak Nuh Aleyhisselam? Fındığın ağacı bile sular altında kalmış. Bu suistimaldir. Suistimaldir. Dini ve mukaddesatı zevkimiz için kullanmaktır. Canın tatlı istiyorsan Aşure'den ne kardeşim? Ceviz tatlısı ne? Başka bir şey değil ya. Kullanma. Böyle mübarek, ulvi bir maksadı tatlıya kullanma. Üçüncü olarak da ümmeti Muhammed olarak içimizdeki burukluğu ve hasreti, yarayı hatırlayacağımız bir ismi konuştuk. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sevgili torunu Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti de 10 Muharrem'e rastlıyor. Ama biz bunu sadece bir hatıra olarak anıp Allah rahmet etsin deyip geçmiyoruz. Hüseyin'den kendimize mesaj alıyoruz. Peygamberin torunu olduğu halde dindeki yanlışlıklara karşı nasıl kıyam etmiş görüyoruz. Peygamberin de torunusun, ne rabasısın, sen din için ayağa kalkmadın. Bundan kendimize pay çıkarıyoruz. Umarım Allah bir dahaki 10 Muharrem'e kavuştuğumuzda ümmet olarak daha huzurlu, daha ahenkli günler yaşamış olmayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.